10. Ráj přistál s modulem na miniaturní pláži, kterou omývaly skomíravé vlnky. Dveře se automaticky zavřely a modul se tiše vznesl směrem k Merkuru. Duck pokýval hlavou a vzdychl. Pokaždé mě ten pohled na mizící poslední pouto s civilizací dojme. Kdyby se s Merkurem něco přihodilo, tak tu skejsneme na pěkně dlouho. Oblast, kterou chceme prozkoumat, se nalézá asi 10 kilometrů směrem na sever. Stačí, když půjdeme podél pobřeží, vysvětlil jim Ray. Mark se zahleděl na vycházející slunce. Měli bychom vyrazit, než začne být vedro. Les sahal až k moři a tak se pozemšťané museli prodírat lesním porostem. Mezi obrovitými mnohametrovými přesličkami rostly stromy podobné dubům. Měli hladký kmen a vypínali větve vysoko k nebi. Ray šel se zapnutými detektory v čele skupiny. Poučen z minula, Duck kráčel s laserovou pistolí v ruce. Postupovali poměrně pomalu, protože často museli obcházet všelijaká hustá křoviska. Za hodinu urazili sotva 3 kilometry. Náhle se Ray zastavil. Nedaleko je nějaká zvěř. Na důkaz jeho slov vylétlo z hnízd na stromech s hlasitým křikem několik ptáků. Mark opatrně popošel a skryl se za jeden obrovský duben na úzkém písčitém břehu mezi mořem a džunglí se odehrála neuvěřitelná scéna. Jako ze zlého snu. Na silných zadních nohách se tam tyčil obří ještěr z rodu dinosaurů, měl dlouhý krk se dvěma ostruhami po stranách. Mohl měřit víc než 4 metry. Přední nohy byly menší, ale zakončené dlouhými drápy. Hlavu měl masivní, hranatou, malá zářící očka a doširoka roztlemenou hubu s rozeklaným jazykem a dvěma řadami velmi ostrých zubů. Proti němu stála obrovitá chobotnice. Měla oválné, asi metr široké tělo a 8 dlouhých chapadel s mnoha přísavkami. Konce chapadel se podobaly lidské ruce. Marka překvapily její oči. Byly hluboké a černé a zdálo se, že je v nich vidět strach. Bylo zjevné, že chobotnice se snaží dostat k oceánu, ale dinosaurus jí zatarasil cestu. Hlavonožec uskočil na stranu, ale druhé monstrum se mrsklo za ní s neuvěřitelnou hbitostí. Chobotnice se už nedokázala vyhnout střetu. Dvěma chapadly obtočila ještěrovi krk a dvěma dalšími stiskla jeho přední nohy. Obě zvířata zůstala takto po dlouhou dobu zaklesnutá. Pak začal tyrannosaurus pomalu, ale jistě přibližovat svoji tlamu k chobotnici. Ještě několik centimetrů a už se mohl svojí obrovskou tlamou zahryznout do životně důležitého centra svého protivníka. Pomoc! Slitujte se! Překvapilo Marka telepatické zavolání. Bylo velmi slabé. Nebo se mu to jenom zdálo. Pomozte! Prosím. Ne, byla to skutečnost. Mark instinktivně zdvihl laserovou pistoli, namířil a stiskl spoušť. Laserový paprsek zasáhl ještěra přímo do pravého oka. Zvíře zařvalo a zvrátilo hlavu vzad. Druhý paprsek dopadl na vrcholek ještěrovy lebky a vyvolal u něho křečovité stahy. Zvíře tlouklo ocasem do písku a vířilo obrovská mračna prachu. Konečně mu podklesly zadní nohy a složilo se na bok. Chobotnice se vymanila a sklouzla do moře. Pomalu se ponořila do vln. Děkuji. Moc unavená. Později. Mark si uvědomil, že na něho Duck mluví. Taková potvora vám úplně znechutí koupání. Proč ses zamíchal do té hádky mezi místní zvěří? Mark zatřásl hlavou, jako by se probouzel z nějakého snu. To bylo čistě mechanicky. Zdálo se mi. Měl jsem jen takový dojem. Ale teď už nic necítím. Naštěstí Duck už se dál neptal a ukázal na ležícího ještěra. Takovýhle kousky už jsem tu viděl, ale chobotnice nikdy. Ray, pojď, půjdeme. Měj detektory stále zapnuté. Pochodovali další 2 hodiny v úmorném vedru, ale žádné další nepříjemné setkání už je nečekalo. Pozor, blížíme se k odkryté zóně. To je zvláštní, dostávám nepatrné ozvy svědčící o přítomnosti kovů támhletím směrem. Postoupili o dalších 100 metrů a málem narazili do prefabrikovaného domku, který byl velmi dobře zamaskován obřími přesličkami. Tenhle půvabný bungalov tu při mojí poslední návštěvě nebyl, zažertoval Duck. Kdo pak se tu usídlil? Na odpověď nemuseli dlouho čekat. Zpoza stromů se ozval z tlampače hlas. Nehýbejte se. Míří na vás dezintegrátor. Při sebemenším pohybu vystřelím. Ray sotva znatelným pohybem brady Markovi ukázal směrem na střechu domku, kde se vynořila hlaveň. Pak telepaticky dodal, nemůžu zasáhnout. Můj ochranný obal proti této síle nevydrží ani půl minuty. Skvělé. Odhoďte laserové zbraně a pomalu jděte vpřed. Když ušli asi 20 kroků, uviděli další dvě úplně stejné stavby. Hlas je nasměroval do té nejvzdálenější z nich. Vešli do rozlehlé, skrovně zařízené místnosti. Místo židlí bylo na zemi několik beden. Za stolem seděl asi 50letý vysoký a hubený muž s vyzáblým obličejem. Před sebou na stole měl několik různých přístrojů. Po pravici mu stál urostlý chlápek s nazelenalou pletí. V ruce držel těžký dezintegrátor. Když uviděl příchozí, vztekle vyštěkl. A tady máme ty nečekané návštěvníky, pane Paulmane. Jak se dostali až sem, Edvine? Myslel jsem, že zajišťujete radarovou hlídku. Tázaný muž jenom pokrčil svými mohutnými rameny. S jedním strojem přece nemůžeme hlídat celý nebe. Muž zvaný Paulman se pohledem zapíchl do Marka. Dezaktivujte vašeho androida, nebo ho Edwin zlikviduje. Ray viděl, jak jeho přítel váhá a proto mu telepaticky domluvil. Bude lepší poslechnout. Mark nešťastně odhrnul látku z trupu, navzdvihl malou prsní destičku a vypnul páčku. Ray bez přívodu energie znehybněl. Výborně. Později se podíváme, jak takový domácí android funguje. Vždycky jsem si přál takového mít, ale nikdy jsem si to nemohl dovolit. Až teď. To je hloupé, že jste přišel až sem, pane Stone. To je velmi hloupé. Nikoho jste nepotkal. Mark napodobil velice věrně údiv. Letěli jsme subprostorem bez zastávky. Paulman vztekle poposedl na bedně. A co při přechodu do tohoto systému? Ničeho jsem si nevšiml. Muž se prsty opřel o stůl a Edwin vztekle hůčel. Norga vás zradil. Radši utekl i s penězma, co jste mu dal předem. To mi ještě zaplatí. Teď máme jiné starosti. Otočil se zpět k Markovi a zeptal se, kde máte vaši loď? Přistál jsem s ní na hlavní pevnině, blízko rovníku. Proč jste přišel se? Podle údajů první výpravy nemá být v těchto místech žádná volná plocha. Vidím, že jste nevyčkali úředního povolení k zahájení prací. Mohli jsme ho dostat minulý týden, kdybyste se u toho nenatrefil. Takhle jsme si jen o pár dní přispíšili. To ještě není tak jisté, že je dostanete. Až si komise přečte moji zprávu, pochybuji, že vám vůbec nějakou koncesi vydá. Paulmanovi rty se stáhly do šklebu a odhalili zanedbané zuby. To byste ale musel mít příležitost to někde říct, řekl nasládlým, ale až příliš klidným hlasem. Já už jsem si svůj názor udělal, teď si ho ještě musím nechat potvrdit. Jestli dobře rozumím vašim milým narážkám, pak nás hodláte zlikvidovat, zafuněl vztekle Mark. A to si myslíte, že moje zmizení projde jen tak nepozorovaně? SDPP ví, že jsem odjel na sodu. Když nebudu odsud podávat zprávy, upozorní vesmírnou policii. Ta po mně začne okamžitě pátrat. Hubenour pokrčil rameny, aby tak vyjádřil, že mu to je jedno. Co na tom? Než policie něco začne, koncesi už budeme mít v kapse. A vy nebudete ani první, ani poslední agent, který se ztratí při výpravě. Paulman se rozesmál a dodal. Určitě vám udělej nějakou posmrtnou medaili. Jednou jsem se podobný trachtace zúčastnil. Moc dojemné. Nebo štík se ozdobí všemi možnými ctnostmi a zatímco malí úředničci uronějí slzičku, ti vyšší přemýšlej o postupu. Pak uhodil pěstí do stolu a příkře dodal. Už jsem ztratili dost času. Edwine, zavři je do zadní místnosti a nech je hlídat. Já zatím budu informovat šéfa. Hromotluk ukázal hlavní zbraně na dveře. Duck měl vzteky zaťaté pěsti a očima vyzýval Marka k činu. Byl ochoten k jakékoliv akci, i předem ztracené. Mark ale zavrtěl neznatelně hlavou a poslechl Edwina. Oba přátelé se ocitli svázaní v temné díře bez oken. Duck si sedl na zem, protože tam nebyla ani postel, ani židle. Myslíš, že máme nějakou šanci odsud utéct? Prohráli jsme sice bitvu, ale nikoli v celou válku, zažertoval Mark. Teď právě se Paulman asi dozvídá, co s námi má udělat. Od koho? To bych moc rád věděl. Jisté ale je to, že za společností Jamerson se skrývá nějaká mocná organizace, která je schopná si najmout jak zabijáky, tak piráty. Nenapadá tě nějaký z těch tvých geniálních nápadů, jak se odtud dostat? Mám hlad jako vlk a nezdá se, že by se naši přátelé v tomto směru o nás postarali. Teď nám nezbývá než čekat. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark Stone.